Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurin Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Skanda Art Adhyay Tara Shlok Sankhya 15. Anuvad or Tatparya Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Iskon Samstapaka Acharya Kedvara. Pandra or Sola. Pita Asmakam Bhagavan Badarayanaha. Sukadev Kaswami. To ye Anuva, Dosloki Anuva. Exactly. He Raja Atve Manvantarame Galav Dittiman Parashuram Ashwathama Kripacharya Rishyashring. तथा हमारे पिता व्यासदेव जो नारायण के अवतार है सप्तर्षि होंगे इस समय वे सब अपने अपने आश्रमों में निवास कर रहे हैं इसके बाद अनेक श्लोक है जिसमें कोई व्याख्या नहीं है पन अच्छी तरह हिंदी पढ़ सकते मैं भी पढ़ सकता हूँ तो सर कोई है अच्छा हिंदी पढ़ने गौर की थी नहीं आठवें मनमंथन में अत्यंत शक्तिशाली भगवान सार्वभौम जन्म ग्रहण करेंगे उनके पिता होंगे देवगुह्य और देहगु देवगुह्य और माता होंगी सरस्वती वे पुरंदर इंद्र से राज छीन कर उसे बलि महाराज को देंगे हरे कृष्ण परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम ये भवार्थ का भवार्थ क्यों तो इसके पहले अनेक महान महान ऋषि मुनिगण का नाम की तालिका लखनऊ हुई और इसी श्लोक में जो आज पढ़ा हुआ चौथा श्लोक इसमें लिखे कि हर युग में भगवान आते हैं और इनके महान महान भक्त भेज देते हैं बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए तो ऐसे जगत चलते योग अच्छी यदि जगत जगत चलते कैसे चलते पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जातरे शयनम हम इस प्रकार चलते कभी कभी जब लोगों से मिलना है पूछते आप यहां से कहां जाएंगे कहां चलते तो हम कहां जा रहे पता नहीं है हम ऐसे बोलते हैं मैं भुवनेश्वर जाता हूँ या मैं बॉम्बे मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ लेकिन कहाँ जा हम नहीं जा नहीं मालूम जब कोई मर जाते हैं बोलते हैं चलेगा कहाँ जाएगा कहाँ गया पता नहीं है तो न्यूज़पेपर में इसका फोटो रखना है और लिखना है स्वाग प्राप्त हुआ लेकिन पता नहीं है क्या स्वाग प्राप्त हुआ या नीचे गया है आपना कर्म फल के अनुसार कोई कोई स्वर्ग जाते हैं इस कलयुग में बहुत कम स्वर्ग जाते हैं और ज्यादा यमराज का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ऐसे होते तो स्वर्ग जाने से भी कोई सुख नहीं होते दुख मतलब थोड़ा आराम से दुख होते स्वर्ग में तो ऊपर नीच और इस मध्यम अवस्था में भी भूमि में भी केवल दुख होते यही जगत का लक्षण है दुखालयम अशाश्वतम क्यों क्योंकि हम श्री कृष्ण के विमुख है कृष्ण भूली से जीवन आदि बाहिमुख देव माया तारे दया संसार दुख तो यही हमारे प्लान है हम जो बद्ध जीव है, हमारी योजना है कि हम कृष्ण को छोड़ के बिल्कुल भूल करके हम सुखी रहेंगे, लेकिन वो संभव नहीं। तो यही हमारी योजना है और कृष्ण का प्लान भी है। कृष्ण देखते हैं कि ये सभी मेरे दास है, पतित जीव, तो सब मेरे अंश है और मेरे साथ यहाँ पर गोलोक धाम में रहना चाहिए। तो मैंने ये सभी जीव को थोड़ी सी स्वतंत्रता दिया और ये सब मूर्ख, तो स्वतंत्रता मिला किस लिए? मेरी सेवा करने के लिए, श्री कृष्ण ऐसे सोचते। किंतु इतने बड़े मूर्ख है कि मेरे चरण सेवा छोड़ के भौतिक जगत चले गए। तो इसलिए भगवान का प्लान है, तो सभी बद्ध जी मुक्त करवाना। तो इसलिए कभी कभी स्वयं आते हैं, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे। कभी कभी स्वयं रामार्दि मूर्तिषु कलानि अनेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोत् भुवनेषु, किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। कभी कभी स्वयं रूप गोविंदमादि पुरुषं इसी रूप में आते, और कभी कभी राम श्रृंगार वराह कर्म ये सब अवतार लेके कृष्ण आते हैं और सभी मूर्ख जीवन को बोलते, क्या बोलते? तुम्हारे लई थे हमी हो अवतार, मैं आया था तुम्हारा उद्धार करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु ऐसे बोलते। और कभी कभी भगवान उनके पृष्ठ प्रिय भक्तों को भेज देते हमारे उद्धार करने के लिए। तो ऐसे भगवान इतने दयालु है कि हम सदैव भगवान को भूल करते, किंतु भगवान हमको कभी भूल नहीं भूल, अंतर्यामी रूप में हमारे साथ रहते। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मयं सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया। हम सदैव भगवान को भूल करते, उपेक्षा करते, घृणा करते, किंतु भगवान हमारे साथ रहते और प्रतीक्षा करते। तो यही मूर्ख जो मेरा प्रिय भक्त है, तो अभी जैसे ही मूर्ख कभी कभी राजा होते, कभी कभी कीट होते, कभी कभी पक्षी होते, कभी कभी पैर होते, तो कब मेरी सेवा करेंगे? तो इससे भगवान प्रतीक्षा करते, और केवल प्रतीक्षा नहीं करते, प्रयास करते हैं हमको उनके पास लाना। तो इसलिए भगवान स्वयं आते हैं, उनके प्रिय भक्तों को भेज देते हैं, और भगवान की प्रिय भक्तों कैसे प्रचार करते, जैसे भगवान कहते, भगवान बोलते सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे मेरा प्रिय भक्त, जो अभी मुझको भूल करते हो, मेरे चरणों पर शरण लो, कोई दूसरा शरण नहीं है इस जगत में, तुम असत सैन्यों में शरण लेते, किंतु सही शरण क्या है? मेरे चरण में तो आओ, और सब दूसरे प्रकार का प्रयास छोड़ के केवल यही करो, मेरे चरण में हो और मैं तुमको पूरा शरण दे दूंगा, और सभी पाप कर्म का फल से जो अनादि है, अनादि काल से तुम अनेक प्रकार के पाप करते हो, तो उसका पूरा शोध हो जाएगा। तो भगवान वैसे ही प्रचार करते हैं, और भगवान के भक्तों जब आते हैं तो एक ही प्रचार करते हैं, सभी प्रकार का चाल धर्म, उपधर्म, भौतिक तथाकथित धर्म, ये सभी चढ़ के सनातन धाम पालन करो। वो सनातन धाम क्या है, कल यही समझना कि भगवान सनातन है और तुम भी सनातन हो और तुम्हारे सनातन संबंध है भगवान के साथ। क्या संबंध? जीव कृष्ण दास ही विश्वास कर लेता और दुखनाए, अनेक प्रकार का कष्ट मिलते, ये सभी कष्ट का एक ही मूल कारण है क्योंकि हम श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते। तो खाली यही स्वीकार करो, कृष्ण प्रभु है, तुम प्रभु नहीं हो, तुम दास हो, कृष्ण का दास। तो भक्तों और भगवान एक ही प्रचार करते हैं। लेकिन हम मूर्ख जो है तो दास होना नहीं चाहते, हम सोचते हैं मैं ईश्वर हूं, ईश्वर अहम, अहम कृष्ण नहीं, मैं ईश्वर हूं। वो कृष्ण कौन है? वो एक क्या, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण परिवार के जन्म लिया था। और वो कृष्ण क्या है, कोई किसी की पता नहीं है। कोई कोई बोलते है नंद महाराज का पुत्र वैश्य है और कोई कोई बोलते है वासुदेव का पुत्र क्षत्रिय है, उसका परिचय कोई ठीक नहीं मालूम। लेकिन मेरी स्थिति, मैं उत्तम हूँ और कृष्ण की सेवा क्या है, क्या जरूरत है, मैं जैसे भगवान हूँ, अहम भोगी, ईश्वर हम अहम भोगी, और भगवान की सेवा करने का कई जरूरत है। तो ऐसे बद्ध जीव इतना बड़े मूर्ख है तो वैसे ही सोचते, किंतु भगवान और भगवान के भक्तों वैसे प्रचार करते हर युग में, हर युग में आते और प्रचार करते एक ही प्रचार, सनातन धर्म। सनातन धर्म का क्या अर्थ है? जो सनातन है, जो 5,000 वर्ष के पहले भगवान ने प्रचार किए हैं, तो उसके पहले भी और भविष्य में भी ऐसी एक ही प्रचार हो। तो ऐसा आधुनिक युग में लोग आधुनिक होना चाहते, तो सब जो पूर्व काल में था वो अभी आउट ऑफ डेट, जुना हो गया है। तो अभी हम मॉडर्न है, तो सब पूर्व पुरुषों जो बोलते थे वो सब बकवास है। हम अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, हम साइंस के द्वारा बहुत कुछ मालूम पड़ ले। तो ये सब भगवत गीता और वो सब तो असभ्य लोगों के लिए, ऐसे आधुनिक मूर्ख व्यक्ति ऐसे बहुत है, सोचते हम बहुत बहुत बुद्धिमान है, ये सब का कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये सब बुद्धि लगाने से सब विकास जो है, जैसे इलेक्ट्रिक लाइट जलती है, ये साइंटिफिक प्रोग्रेस का प्रतीक है। तो यही सब होने के भी जीवन में क्या होते, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, तो एक ही चौक। लोग सोचते हैं कि हम अभी हम बहुत प्रगत, तो क्या प्रगति है? यदि आपके पास कभी पैसा है तो आप 5-star हॉस्पिटल एयर कंडीशन वार्ड में एडमिट करके मार जा सकते, और वहां से यमराज के पास जा सकते, और यमराज का टेक्नोलॉजी भी है आपको दंड देने के लिए, बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है और उससे कोई बचना नहीं है। तो आप इलेक्ट्रिक फैन साथ में एक इलेक्ट्रिक फैन लाना चाहिए, क्योंकि वहां यमराज का आयोजन है जो भी वो बहुत गर्म होते, तो एक इलेक्ट्रिक फैन लाना चाहिए, लेकिन वो भी लाना नहीं, कोई बचना नहीं है। तो क्या उपाय है, क्या उपाय है? तो एक ही उपाय, क्या वो ये यम यंत्र से बचना, क्या उपाय है? तो एक ही उपाय जो पूर्व काल में था और भविष्य काल में होगा और वर्तमान काल में जो होते हैं, कृष्ण भक्ति करने चाहिए। तो यही सनातन धर्म, सनातन धर्म का अर्थ है कि उसका ह्रास कभी नहीं होते, हमारी बुद्धि का ह्रास वो होते, बुद्धि का ह्रास का यही प्रतीक है, क्योंकि हम ऐसे सोचते कि साइंस के द्वारा हम प्रकृति के ऊपर जीत ले, तो यही लोग सोचते हैं कि यही हम इतना प्रगत है, तो अभी इवोल्यूशन के द्वारा हम हमारे पूर्व पुरुषों तो सब बंदर थे, तो अभी हम इतना प्रगत है कि हम जानते हैं कि कोई भगवान का जरूरत नहीं है, धर्म का जरूरत नहीं है, खाली साइंस का जरूरत। तो ऐसे मूर्ख लोग ऐसे सोचते नहीं, क्या उसके अंकों के सामने है कि इतने सारे तथाकथित प्रगति होने के भी सब मर जाते हैं, और उसके बाद क्या होगा बोलते है कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो उनकी पता नहीं है, लेकिन हमारे पास पता है मृत्यु के बाद क्या होते है हमें मालूम, क्योंकि हम श्री कृष्ण और महान ऋषिगण से यही पता मिलते है कि मृत्यु के बाद क्या होते है। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च, मरण के बाद क्या होते है? जन्म होते और कैसे जन्म होते है? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्ति अधो गच्छन्ति तामसः। जो जघन्य वृत्ति असुरिक वृत्ति से भगवान को विश्वास नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का जन्म अधोगति अधोगति हो, तो अभी भी अधोगति बोलते है हम इतना प्रगति, तो इतना प्रगति से आप ऑफिस में काम करके एक दिन संभव है एक प्लेन तो ऑफिस में आएगा और आपका पूरा जैसे वो न्यूयॉर्क में आक्रमण था, तो आप शांति में एयर कंडीशन ऑफिस में उस नहीं लिखने नहीं है सब कंप्यूटर में होते हैं, तो एक दिन खिड़की में से एक प्लेन आएगा तो वो संभव, तो प्रगत मारा ऐसा हम ऐसे शांति से मार नहीं जाते, तो बहुत वैज्ञानिक प्रगति से हम मार जाते बिन लादेन की कृपा से। एक्चुअली लोग नहीं जानते, वो बोलते है वो सब अरब मुस्लिम इतना बदमाश है, लेकिन नहीं जानते कि स्वकर्म वो क्या है, स्वकर्म भुंक्षते पुरुष, अभी तो याद नहीं चैतन्य महाप्रभु क्या बोले चैतन्य चरितामृत में छोटा हरिदास के बारे में ऐसा बोले, हाँ स्वकर्म फल भुक्तुमा, जब छोटा हरिदास मर गए तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले स्वकर्म फल भुक्तुमा, तो लोग नहीं जानते बोलते है ये सब मुस्लिम टेररिस्ट, लेकिन सब टेररिस्ट कितना गाय मार जाते रोज अमेरिका में, और सोचते है कि ह्यूमैनली मानवता उर्दू शब्द क्या है इन मानवता ह्यूमैनिटेरियन, मतलब गायों को ज्यादा दर्द नहीं देना है, हम प्रेम से सबको हत्या करते हैं। तो नहीं जानते लोग नहीं जानते कि कर्म फल होते और जो भी करने उससे फल होते फल फलित होते, तो अमेरिकन लोग सोचते क्या आश्चर्य है, तो ऐसे ही आक्रमण हो, लेकिन हमें आश्चर्य लगते कि रोज इतने सा गाय मर और इतने सा गर्भपात होते, तो इसके पहले ऐसा आक्रमण नहीं था क्यों, और छोटा सा आक्रमण था तो पूरा वॉर नहीं था, तो वो भी आश्चर्य कैसे होते इतने सा पाप काम करते और इतने बड़ा फल नहीं मिलते, उसका क्या कारण है, कारण है कि भक्तों हरि भक्ति करते और नगर नगर शहर शहर में हरि कीर्तन करते, तो प्रभुपाद ऐसे भगवत व्याख्या में लिखे कि अमेरिका अभी कुछ अमेरिकन लोग तो अभी कुछ अच्छा काम फल मिलते और मिलेगा यदि जैसे अभी हरे कृष्ण आंदोलन को अवसर देते ही प्रचार करना, तो इसलिए अमेरिका अभी तक अमेरिका की स्थिति थोड़ी अच्छी है, क्योंकि अमेरिका में हरे कृष्ण आंदोलन चलते, तो ऐसा यदि नहीं था तो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो ऐसे थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होना चाहता था, किंतु हरे कृष्ण आंदोलन चलते। तो ये लोग नहीं जानते, लोग जानते विद्वांस चक्र सात संगीतम, तो लोग नहीं जानते कि हम कर्म चक्र में है और जन की भी आज उसको नहीं सोच सबसे। हाँ, हम काम करते जैसे गाढ़ा काम करते, और यही आधुनिक भारतीय संस्कृति है, तो जैसे गाढ़ा काम करते जो एक बजे दो बजे रात में टीवी देखना, सात आठ बजे तक आराम करना, और आराम भी नहीं होते क्योंकि इससे चिंता होती, उतना कुछ नाश्ते हो ऑफिस जाना। तो भारतीय लोग ऐसे सोचते हैं, हम काम करते, हम हफ्ते में एक बार या महीने और कम से कम साल में एक बार मंदिर जाते और भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मुझे मालूम नहीं तुम हो कि नहीं, लेकिन अगर हो मुझको आशीर्वाद दो, दस पैसा लो मुझको एक लाख दो। तो सोचते कि हम पुण्य जन्म बाद को हम मानते हैं, किंतु हम मंदिर जाते तो ऐसे सब काम सब पाप जो हम करते हैं तो सब साफ हो जाएगा। फिर ऐसे और मैडम के बाद पुरोहित आएगा और कुछ मंत्र कहेगा, फिर मैं स्वर्ग जाऊंगा और मेरा पिक्चर पेपर में आएगा स्वर्ग गया है। तो एक्चुअली पुनर्जन्म बाद एक्चुअली बाद नहीं है, पुनर्जन्म होते बाद का मतलब हो सकते या नहीं हो सकते, ऐसा बाद हो पुनर्जन्म बाद तो ऐसा हो सकता, लेकिन पुनर्जन्म होते है यदि हम अविश्वास करते तो वैसे ही सही नहीं होगा, वैसे ही सही ना नहीं होगा तो हो गए। तो यदि हम सोचे नहीं भगवान को नहीं मानते या कोई भगवान नहीं है, पुनर्जन्म नहीं होते तो मृत्यु का समय या क्या होते तो बड़ा नींद होते, ज्यादा नींद होते, छिड़का ऐसा नहीं हो। तो मैं जब यमराज के पास जाना है तो हम ऐसे बहुत कहते हैं, लेकिन मैं तुमको विश्वास नहीं करता, विश्वास नहीं करते हो लेकिन मैं हूं और भगवान भी है और भगवान का आयन भी है। तो भगवान को नहीं माने से तो कि जन्म मृत्यु होते हैं और काम फल भोग करना पड़ेगा, तो ऐसे होगा अविश्वास करने से तो उसको नहीं होगा वैसे। तो भगवान की भक्तों और भगवान हर युग में आते हैं और हर युग में तो पृथ्वी में कम से कम एक भक्त उपस्थित होगा, भगवान की योजना है वो पृथ्वी को पवित्र बनाने के लिए और लोगों को प्रचार करने के लिए कि यहाँ पर अन्न अच्छा नहीं है, अच्छी स्थिति नहीं है, ये सब माया है। तुम ऐसे सोच रहे हो कि हम सुख शांति में शुभ लाभ होते हैं, लेकिन शुभ और लाभ में शुभ क्या है? कृष्ण भक्ति। तुम सोच रहे हो कि शुभ मतलब कि घर में कोई बड़ा जागरण नहीं होगा और काम व्यापार अच्छा चलेगा और घर में ही सब ठीक स्वस्थ अच्छा होगा और वो शुभ है और साथ साथ लाभ होना, शुभ लाभ हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो तुम वैसे सोच रहे, लेकिन यही समझना चाहिए कि शुभ का क्या अर्थ है कि जब तक हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते तो तब तक कोई वास्तविक शुभ नहीं हो सकता। तो शुभ का क्या अर्थ है जन्म मृत्यु से मुक्त होना और भगवान की धाम में प्रवेश करना। और लाभ क्या है? लाभ कितना हो सकता है? 1 लाख 2 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़। तो मृत्यु का समय सब लाभ जो है थोड़ा लॉस हो जाता है, एक पैसा भी हमारे साथ नहीं जाता। हमारे साथ क्या चाहते हैं? कर्म फल। तो जितने भी पाप करना है वो पैसा लाने के लिए, तो वो हमारे चल जाएगा। तो लाभ क्या है? कृष्ण भक्ति लाभ करना, तो ये भक्तों का प्रचार है। तो अभी काली काल है, इसी सभी श्लोक में लिखा है कि हर युग में भगवान आते हैं और भगवान के भक्तों आते हैं, भगवान भेज देते हैं। इन मूर्ख लोगों को उपदेश देना, जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर लेता और चूकना है, तुम कृष्ण का दास हो, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं है। शास्त्र में सभी न्याय युक्ति है, ये सत्य स्थापना के लिए कि हम जीव है, हम शरीर नहीं है, हम भगवान के दास है। तो ऐसा विश्वास करो, शास्त्रीय विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं। तो ऐसे विश्वास करने से क्या होगा? और झूठ नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा, मरण नहीं होगा, और झूठ नहीं होगा। जी कृष्ण दास ये विश्वास कर लेता और झूठा नहीं। तो यही सनातन प्रचार है, यही सनातन धर्म है। तो यही काली काल है, काली युग, जिसमें लोग क्या क्या लक्षण है, पायन आओ पाय सुरक्षा खराब अश्विन युग योजना मंद सुमंद मतियो मंद भाग। तो अवपाय होते, तो सबका अवपाय होते, सत्य युग में भी अवपाय होते 1 लाख वर्ष तक, तो वो भी अवपाय होते, लेकिन काली युग में उससे और अवपाय। और सभी युग में सब लोग मूर्ख है, लेकिन मूर्ख है इसलिए हम भौतिक जगत में है, तो सभी मूर्ख है। किंतु काली युग में मूर्खता बहुत ज्यादा होगा, और मंद भाग्य कुभाग्य दुर्भाग्य ज्यादा होगा। तो इसलिए काली युग में क्या उपाय है? तो आशा है आप सब मालूम है, इसलिए इस हरे कृष्ण आंदोलन में आया। उपाय है क्या? हरे नाम एव केवलम कलो ना सेव गतिरन्य था नही सर बाबा नही तमिलनाडु का खौकिया बच्चा नही है निराशा राम बापा ये सब चैतन्य महाप्रभु की वाणी, ये एक ही उपाय है। वो वाणी क्या है? हरि नाम करो भाई, कृष्ण नाम करो भाई, और सब नीचे पहली बार एक पद नहीं कौन अच्छे पीछे जम अच्छे पीछे हमारा। तुम सोच रहे हो कृष्ण नाम करना ओ क्या वो सब देखा साधु लोगों के लिए, देखो पीछे भाई क्या कौन है हमारा। सब लिखते चित्रगुप्त सब लिखते हो बहुत है हरि नाम का सही जगह में देखो। तो यही उपाय है, किंतु लोग क्या जानते तो विद्वान छत्री साधन लोग नहीं जानते। तो इसलिए हरि नाम के साथ हरि नाम के बारे में भगवान के बारे में ज्ञान देना चाहिए। वो ज्ञान किसमें मिलते? श्रीमद् भागवत महापुराण में। इस घर काल युग में जो पूरा अंधकार आवृत हो गया है वो श्रीमद् भागवत जैसे सूरज है, स्वरानाक स्वराना जैसे अर्घ जैसे सूरज कृष्ण स्वधाम भगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कला कहें कलो नष्ट दिशा में सा पुराणाक भगवान श्री कृष्ण धर्म और ज्ञान के साथ वापस अपने धाम चले गए। लेकिन यहाँ पर अभी तक यहाँ पर है श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में है जो भगवान से अभिन्न है। ये श्रीमद् भागवत पुस्तक रूप में भगवान है और इसका एक तत्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि और सभी फायदे जो हम श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन से मिल सकते हम श्रीमद् भागवत पढ़ने और सुनने से मिल सकते, क्योंकि श्री कृष्ण हर पन्न में है, हर श्लोक में है, हर अक्षर में है। यही श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण से अभिन्न है। प्रति श्लोक के प्रति अक्षर नाना अर्थ है, तो यही भागवत पूरे श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो यही उपाय है, क्या उपाय है खाली हस्त जीवों के लिए? हरि नाम, हरि नाम करना। लेकिन लोग तो नहीं जानते क्या करना क्या नहीं करना, तो लोग तो नहीं सोचते क्या दुर्लभ मानव जन्म मिल जाए है, तो ऐसे नहीं सोचते। तो कभी कभी लोग तो पुण्यवान है, भारतीय लोग तो श्रीमद् भागवत सबसे जाते और सुनते दुर्लभ मानव होते है और भगवत हो सुनते। लेकिन वो ज्ञान जो ऐसे भगवत कथा का कलाकार से सुनते तो दिल में नहीं लगते, क्योंकि वो सब बोलने वाले जो है तो ऐसे ही बोलते है, लेकिन वो भी वो विश्वास नहीं करते, उसका ऐसे वृत्ति है कैसा है। तो हम ब्राह्मण है, मेरा पिताजी ऐसे भगवत पाठक, तो मैं भी ऐसा करता हूँ, मेरे शिष्य हूँ और शिक्षा देते, क्या शिक्षा वो ऐसे बोलते है, उसमें क्या है मुझे मालूम नहीं, और कुछ अलंकृत भाषा में कृष्ण लीला बोलते। लेकिन जो सब सप्ताह सुनने वाले जो आते और जाते, लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होते, और बोलते है जो लाभ मानव जन्म होते है तो इसलिए भगवान की सेवा करने चाहिए, लेकिन कैसे सीरियस नहीं होते। तो इसलिए वास्तविक भक्तों से सुनना चाहिए, जो हमको वास्तविक भक्ति धन्य करते। जिस वास्तविक भक्ति क्या है, जिसमें समर्पण होते सर्वधाम करते, ऐसी भावना होना चाहिए। तो यदि हम अभी अभी सब कुछ चढ़ नहीं दे सकते, तो कम से कम भक्ति साधना में आना चाहिए, और साधना का मतलब जिससे शुद्धि होती है, और शुद्धि क्या ऐसी भावना सावधान परित्याज्य। तो शरणागत भक्त सभी लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझको दो वैसे दो, मेरे लिए ऐसे मेरा पिताजी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ करो। तो ऐसे प्रार्थना नंद कुमार नहीं सुनते, शरंग शरणागति हो जहा ताहा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जो शरणागत भक्त है, जो शरणागत भक्त मतलब जो भक्ति करते, जो खाली दिखाने के लिए भक्ति नहीं करते, तो दिल से भक्ति करते, चाहते हैं कि मैं भगवान के चरण रज में शरण लूंगा, तो ऐसी भाव नहीं, मैं भगवान का दास, ये मेरा जीवन का अर्थ है, इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है, केवल भगवान की चरणों में सेवा करना। तो ऐसी भावना से भक्ति होती है, और ऐसे शरणागत भक्तों की प्रार्थना भगवान सुनते हैं और भी सुनते हैं। मुझे पैसे दो, ठीक है पैसे दो, लेकिन भगवान उससे कोई आनंद नहीं होता। तो भक्ति का क्या मतलब, भगवान को आनंद, भगवान आनंदमय, किंतु भगवान अपर्याप्त और आनंदमय हो सकते, भगवान का आनंद अपर्याप्त, फिर भी हमारी स्थिति देखते दुख लगते कि हम जो इनके अंश अभी भगवान को उपेक्षा करते भूल करते, तो इसलिए भगवान स्वयं आते और सभी जीवों को बोलते मेरे पास आओ भक्ति करो, और भगवान उनके सबसे प्रिय भक्तों को भेज देते और भक्तों यही प्रचार करते। अभी कलिकाल कलियुग में चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन चलते, चैतन्य महाप्रभु स्वयं आया है और यही प्रचार किया हरि नाम करो, और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में कितने सारे महान महान पुरुष हैं। आज हम गलत विषय श्रृंगा व्यासदेव ये सभी महान महान ऋषिगण के नाम दीप्तिमान अभी पूरा याद नहीं है, ये सब महान महान ऋषिगण के नाम फल। किंतु वास्तव में तो हम महान ऋषिगण के कोई अपमान नहीं करते, लेकिन वास्तव में हमारे संप्रदाय में भक्ति विनोद ठाकुर स्वरूप दामोदर भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्ति विराम स्वामी तो ये ऋषिगण से भी और अधिक, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में है और चैतन्य महाप्रभु की प्रेम भक्ति का प्रचार करते हैं और सभी लोगों को कृष्ण भक्ति दिनामूल एक ही मूल्य है श्रद्धा। तो जो पूर्व का ऋषि मुनिगण जो महान महान संत भगवान की प्रिय भक्तों थे नहीं किए, तो अभी चैतन्य महाप्रभु के कृपा पत्र पूरा पृथ्वी में प्रचार करते हैं। और जैसे आप अभी मुझको बोले कि अभी तक चैतन्य महाप्रभु की वाणी चलते और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ण होते है, ये सब जो हम अभी देखते हैं इतने सारे भक्त देश विदेश आते हैं और एक साथ प्रेम से हरि कीर्तन करते हैं, तो यही सब चैतन्य महाप्रभु की अपकट लीला है, भक्ति विनोद ठाकुर की अपकट लीला। मतलब जैसे कि प्रभुपाद भक्ति चंद सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद तो वेदी पर बैठ रहे हैं गौरनिताई के चरण आश्रम में और देखते कितना आनंद में देखते कि इसलिए हम आया है यही प्रचार करने के लिए। पृथ्वी ते आचे जत नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मन, तो सर्वत्र सभी देश से भक्त आते और वृंदावन धाम में हरि कीर्तन करते गौरनिताय कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर ललित विशाखा और राधा माधव के संग, तो ये भगवान की इच्छा है, ये सभी आचार्यगण की इच्छा ऐसे पूर्ण हो गया है और ये हमारी इच्छा भी है। हमारी इच्छा मतलब हम जीव है और हमारे ऐसे सनातन धर्म है भगवान की सेवा करना, तो ये सब अलौकिक लीला चलते। हम भागवत नहीं पढ़ते कैसे भगवान स्वयं आते, कैसे भगवान अपने भक्तों को बेच देते, और हमारी इतना भाग्य है कि हम केवल पढ़ते नहीं किंतु हम इस भगवान की लीला में भाग लेते। तो ये व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी और सभी महान भक्तों की महान कृपा है, इनकी कृपा के चारा के बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ऐसे सोचे अभी आप सब आप ज्यादा लोग तो वृंदावन में कार्तिक मास के लिए है नहीं, तो उसके बाद बाहर जाना चाहिए और सब लोगों को यही प्रचार यही उपदेश बोलना चाहिए श्रीमद् भागवत पुस्तक लेके और मृदंग खर्चा लेके सभी जगह में जानना चाहिए और सभी लोगों को बताना चाहिए, कृष्ण भक्ति करो भाई और सब नीचे और सब मिथ्या। थले बारे रास्ता नहीं, थले बारे मतलब भाग जाना का रास्ता नहीं, जो मे तो दो रास्ते नहीं हम जा सकते, एक है भगवान के और दूसरा हरे कृष्ण नहीं बैठा मुझे। तो मैं वहां से आता हूँ, यमराज के पास से आता हूँ और प्रभुपाद की कृपा से आशा है तो यमराज का दर्शन और मिलेंगे, लेकिन इनको प्रणाम करने के लिए उनको महाभागवत स्वरूप में स्वीकार करके उनका आशीर्वाद आशीर्वाद मिल के गोलोक धाम जाने के रास्ते ऐसा है। तो यही सब संभव है, दिनो हिनो जो तो चलो हरि नाम उधर लो चार साक्षी जागाए माधाए मैं शायद आप लोगों के बीच में नहीं, आप भारतीय श्रेष्ठ व्यक्तियों में चंदा और यवन का लड़का था, अभी भोपाल का लड़का हूं। तो ये दो रास्ते, ऊपर जाना और नीचे जाना, तो लोगों को यही ज्ञान जैसे कि सब ऊपर जा सकते। तो ये आप भगवान और भगवान के महान भक्तों के प्रतिनिधि है, तो ऐसे प्रचार करो सर्वत्र। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, मंतव्य है, संशोधन है माता जी? आप कैसे प्रचार था सत्य युग में, तो भगवान हर युग में आते हैं और युग धर्म स्थापना करते, लेकिन जैसे आज जैसे बस में जाना और पद यात्रा करना ऐसे नहीं था एक्चुअली उस समय ज्यादा लोग तो वैसे परमहंस थे। तो आते आप तो मतलब जन्म से पिता माता से, पिता माता सब ऋषि मुनिगण, तो ऐसे इतना ज्यादा जैसे आज प्रचार का ऐसे जरूर नहीं था। हरे कृष्णा। एक प्रश्न और भी है, यदि जाते तो जाओ। दूसरे दूसरे स्वरूप लेते जन्म कलर रंग रंग चेंज हो, तो वो एक्चुअली भगवान के अनेक रूप है, राम नृसिंह वराह कुर्मा इत्यादि, और दूसरे दूसरे भक्तों के साथ दूसरी दूसरी लीला करते हैं, और सभी अवतार में भगवान की जैसे दूसरे चरित्र दूसरी दूसरी भावना होती है, जैसे कि कृष्णा तो जैसे दुष्ट दुष्ट बहुत दुष्ट कृष्णा, और राम ऐसे नहीं मर्यादा, तो दूसरी भावना है, दूसरे दूसरे भक्त के साथ ऐसे लीला विलास करते। तो जैसे कि एक कोई साधारण व्यक्ति की दूसरी दूसरी भावना है, दूसरे दूसरे समय प्रकट होते हैं, और ऐसे जब ऑफिस में ही काम करते हैं तो पैंट शर्ट पहनना है, और जब घर वापस जाते हैं तो लंगी पहनना है, और जब क्लब जाते हैं तो ऐसे सफारी सूट पहनने है, और क्लब ऑफिस अपना घर में दूसरी दूसरी भावना प्रकट होते दूसरे दूसरे व्यक्तियों के साथ। तो एक जीवन में हम दूसरे दूसरे समय दूसरे दूसरे लोगों के साथ दूसरे दूसरे जगह में दूसरी दूसरी भावना प्रकट करते और दूसरे दूसरे पोशाक भी पहनने, तो भगवान वैसे भी करते है, लेकिन पूरा दूसरा अवतार लेते हैं दूसरी दूसरी भावना प्रकट करने के लिए। तो ऐसे कभी कभी श्याम वर्ण होते, कभी कभी पीला वर्ण, तो ऐसे होते। हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण।